walitolewa kwenye miji yao, hatimaye mali zao wakaziacha huko huko, tayari walikuwa washaekeza katika miji yao, wana mali mbalimbali, nyumba, mashamba, pengine mifugo na biashara mbalimbali wamewekeza huko. Lakini ili walazimu waviache vitu hivyo, waondoke katika miji hiyo, wafuatane na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu hao, yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hali ya kuwa wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi. Kilichowafanya waache miji yao, waache shughuli zao, ahli zao na mali zao na kila kitu chao, wakaacha kwenye miji hiyo, wakenda mji mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilichowapelekea kufanya hivyo ni kutafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zitokazo kwake. Lakini pia wayansuruna Allah wa rasula, wamefanya hivyo kwa sababu wanataka kumnusuru Allah, yani kuinusuru dini yake na kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah anatuambia katika aya hii kwa kuwasifu watu hao akisema, ulaika humu sadiqun, hao ndio wakweli hasa katika imani zao. Ukitafuta watu walio wakweli katika jambo la imani, basi ni hao ambao wamefitari wao kupoteza kila kitu chao katika maisha ya dunia kwa ajili ya kutafuta fadla na ridwan na radhi za Allah jalla wa ala, na kadhalika kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii si story kwamba ni jambo la kubuni, ni jambo limetokea katika umma huu, na linawahusu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wanaoitwa al-muhajirun. Bila shaka mimi na wewe na wengineo tuliopo katika wakati huu na nyakati zingine zilizopita hatukuwemo kwenye kundi hili, sio sisi wala baba zetu wala babu zetu wala mababu mababu zetu. Kulikuwa na watu maalum, hao ndio watu wa kweli katika imani. Kundi jingine anasema Allah jalla wa ala, walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim, na wale ambao pia mali hiyo wapewe wale ambao waliuchagua mji wa Madina kuwa ndio maskani yao na Uislamu kuwa ndio imani yao, kabla ya hao wahamiaji hawajafika Madina, min qablihim, kabla ya wahamiaji hawajafika Madina, tayari Uislamu ulikuwa ushaingia Madina na watu wa Madina wakahitari mji wa Madina kuwa ndio mji wao, na ndio mji ambao wao walimpendekezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ahamie kwao, au Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohitari kuhamia Madina wao walikuwa tayari kumnusuru yeye, na ndio wakala kiapo cha utiifu katika bai'a al-Aqaba kwamba sisi tuko tayari kukunusuru wewe sallallahu alaihi wasallam ukija katika mji wetu. Kwa pia mali hii wapewe hawa ambao wamefitari Madina kuwa ndio maskani yao na Uislamu ndio imani yao kabla ya kuja wahamiaji. Watu hawa wa Madina katika wasifu wao anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanawapenda waliohamia kwao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda sana wale wahamiaji waliohamia katika mji wao, na wala hawapati katika nyoyo zao husda au choyo, hawapati husda yoyote kwa vile walivyopewa wale wahamiaji, na wanawapendelea wenzao hao wahamiaji kuliko wanavyozipendelea nafsi zao. Yani wanawatanguliza katika kila jambo katika mambo ya kilimwengu yenye maslaha, kama ni mali, kama ni nini, wao wanawapia wenzao wapate, ndugu zao wahamiaji wageni walioacha mali zao. Hawa watu walikuwa wanawasifu huu mbora kabisa ambao haujawahi kutokea kabla ya hapo katika umma zilizopita, na wala haitatokea katika umma wowote, yani vizazi vyovyote vitakavyokuja baada yao, kwa sababu si jambo rahisi ikawa wewe katika mambo wampendelea ndugu yako zaidi ya nafsi yako, wamtanguliza yeye. Jambo hili halipo. Sisi tunachoambiwa, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi, wapendelee watu wapate kile ambacho unapendelea nafsi yako ipate. Wao ukipata moja, napendelea mwenzako apate moja. Lakini wao walivyo, akipata moja ataka mwenzake apate mbili, apate zaidi ya hapo. Sisi sasa kile kiwango cha kwamba basi mpendelee mwenzako kheri pia hatuna, ni wachoyo mahasidi, hutaki mwenzako apate. Ukipata wewe basi uwe wewe tu, ndio tabia za watu walivyo. Sasa hawa wasifu wao umepea zaidi ya hapo, hawapo katika kiwango hicho. Yufiruna ala anfusihim, na wanawatanguliza na wanawapendelea ndugu zao juu ya nafsi zao. Tena wala ukana bihim khasasa, ijapokuwa kuna kwao uhitaji, hata kama wao ni mafakiri wanahitajia, lakini wanasema hapana, ndugu yangu kwanza katika Muhajirini mpe yule kwanza, au mali yangu hii naitoa, ndugu yangu chukua wewe kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea kwenye Qur'ani kwa wasifu huo, na hayo yalitokea. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na yoyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi, na yoyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, basi huyo ni katika waliofaulu. Kwa sababu hiyo ni hulka ya mtu kuwa hana choyo. Allah amemkinga na uchoyo, amemkinga na husda. Sasa mwenye hulka hiyo na tabia hiyo, ujue huyo amefaulu. Ukijitazama hapa wewe humo, sisi sote hatumu hapa, hiki ni kikundi maalum kinachoitwa al-ansar. Sasa Allah jalla wa ala katika aya 10 anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, na wale waliokuja baada yao sasa wao wanasema rabbana ighfir lana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسيما ايوه مولا wetu tusamehe sisi makosa yetu, tusamehe sisi madhambi yetu, na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Hao ndugu zetu ambao wametangulia katika imani, ya Allah wasamehe hao, wala usijalie katika vifua vyetu undani, usijalie katika vifua vyetu chuki dhidi ya walioamini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, usijalie katika vifua vyetu tukawa sisi tuwachukia wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim. Kwenye kundi hili mimi na wewe tunaweza tukaingia sasa, lakini tukiwa na wasifu huu kwamba kila tukikaa tunawaombea maghfira wale ambao sisi hatuweza kufikia daraja yao, hatuweza kuzipata fadhila zao, walitutangulia sana, wameinusuru dini kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa kuwa sisi hatuweza kufika huko, basi sisi sasa twamuomba Allah jalla wa ala awasamehe wale. Kama kuna mahali pana makosa madogo madogo au makubwa makubwa wameteleza, ya Rabbi wasamehe wale, juhudi yao waliofanya ni kubwa katika huu Uislamu. Lakini pia usijalie katika vifua vyetu tukawa tunawachukia, tuna chuki na mifundo dhidi yao, na alama ya chuki kwamba wewe wawachukia huwa unawasema vibaya. Mazungumzo yako wewe ukiwataja watu wale, mazungumzo yako hayako katika misingi ya usawa, unawazungumza kwa ubaya, hiyo ni alama ya chuki. Sasa katika watu wanaostahili kupewa hii mali na wale waliokuja baada yao ambao hawana chuki na watu wale, na sera yao ni kuwaombea maghfira na sio kuwaombea laana. Sera yao ni kutaja mema yao na mazuri yao na si kutaja mabaya yao. Hawana chuki na watu wale. Sasa ukijitafuta hapo, ukijikuta upo, fahmadillah, muhimidi Allah jalla wa ala. Na kama hapo haupo, basi fa anta min alkhasirin, wewe ni katika wale waliopata hasara. Sasa katika umma huu ukweli ulivyo ni kwamba kuna makundi ya watu wamegawanyika juu ya suala la masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Muhajirina na Ansar. Kuna watu katika umma huu ambao wao si katika Muhajiri wala si katika Ansar, hawakuwa katika yale makundi mawili bora, wamekuwa na vijineno neno dhidi ya hawa watu waliotajwa kwa wasifu huu mkubwa, ambao mwisho ulaika humus sadiqun na ulaika humul muflihun. Kuna kundi limeamua kuwabughudhi masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wote ila watu wachache tu, nao ni arrafidha, mashia. Wanawasema na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote, isipokuwa kikundi kidogo tu katika masahaba, wakidai kwamba masahaba walirtadi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hawakuyaendeleza yale walioyaanzisha. Na wana madai, madai yao wamejenga katika shubuhat na maneno ya utata utata yasiyokuwa na hoja zozote za kielimu, na baadhi ya haya tuliyotaja katika hutuba zilizopita. Na kuna ambao wanawachukia baadhi ya masahaba, hasa wale viongozi baada ya Uthman, kuanzia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu na Ali bin Abi Talib na wengine waliofuata baada yao katika viongozi wa Kiislamu, na hali kadhalika wale walioshiriki katika baadhi ya mapigano. Maana ilitokea fitna baina ya Waislamu, watu wakapigana, na hili ni jambo lilizungumzwa na Qur'an kwamba uwezekano wa kutokea upo, na wale halimfanyi mtu akawa kafiri au akayavunja yaliyopita. Ni jambo linawezekana likatokea baina ya safu za Waislamu, Waislamu wakapigana wakauana. Wa in taifatani min almu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa kama kuna makundi mawili ya Waislamu yamepigana, bado akawaita taifatani min almu'minin, makundi mawili ya waumini, kupigana kwao hakuja watoa katika imani. Kwa hiyo makundi mawili ya waumini yakipigana, Waislamu watakiwa wamfanye sulhu baina yao. Aya zikaendelea kueleza mara nyingine jambo hili. Kwa hiyo yalitokea hayo. Kwa hiyo kuna watu wanawatia kwenye makosa na kwenye ukafiri wale wote walioshiriki katika mapigano hayo, na miongoni mwa hao ni Al-Khawarij. Bali kuna baadhi ya watu katika ambao si masahaba wamechagua mrengo maalum wa kuwatukana Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kuwakashif na kuwaonea na kuwazungumza kwa dhulma, nao ni An-Nawasib. Makundi yote haya niliyoyataja si katika makundi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wameitwa Nawasib kwa sababu wameamua kwa makusudi kuweka uadui dhidi ya Ahlul Bait, wakiwemo masahaba na wasiokuwa masahaba. Makundi yote haya matatu, Ahlus Sunnah wal Jamaa, hawakubaliani nayo. Kwa hiyo usije ukachukua fikra walizonazo Makhawarij ukawapa Ahlus Sunnah, ukachukua fikra walizonazo Nawasib ukawapa Ahli Sunna, au ukaona ndiyo dini hiyo, ukachukua fikra za Kishia ukazileta ukawapa Ahli Sunna. La, yoyote atakayewatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa'alam annahu zindiqun, huyo ni mzandiq, huyo ni mzandiq, hayuko sawasawa. Na hayo tuliyaeleza katika hutuba zilizopita. Lakini kitu kingine ambacho twafaa tukifahamu sisi kwamba msimamo wetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuwa masahaba wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu. Na maana ya neno uadilifu tumeieleza. Tukisema mtu huyu ni muadilifu, haina maana kwamba akiwa na wasifu huo basi hawezi kukosea. Uadilifu umeelezwa wazi kwenye Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutoka kwenye kitabu ya Qur'an na sunna, wanawachuoni wakaleta fasili ya wazi kabisa kuhusu neno uadilifu. Kwa hiyo sisi hatuna shaka juu ya kwamba masahaba ni waadilifu, na ikiambiwa kwamba huyu ni mwadilifu haina maana kwamba ni maasumu, hatendi makosa, hatendi madhambi. La, kama ni hivyo basi mahakama za Kiislamu zingefungwa, kwa sababu kusingekuwa na mashahidi waadilifu. Nani katika sisi asiyefanya madhambi? Lakini wakati gani utatoka katika uadilifu kwenda katika usiokuwa uadilifu, katika jauri na dhulmu? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tunaamini kwamba masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu. Sasa hivi karibuni, kama tunavyoeleza, pametokea vijineno neno na mashia wakawa wanatuhumiwa dhahiri kwamba nyinyi hamfai kuwa na sisi kwa sababu nyinyi mnawatukana masahaba, na hivyo ndivyo sisi hatuwezi kufanya ushirikiano na kuweka ukaribu na mashia kwa sababu wao wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaona kutukana masahaba ni jambo la halali, na hali ya kosa halali ni jambo la makosa, bali linaweza kumuingiza mtu katika ukafiri. Wao wanajitetea wanasema, sisi hatutukani masahaba. Kuna watu wanasema hivyo, sisi hatutukani masahaba, matusingizia. Yakachimbuliwa mambo yao haya vitabu vya Kiswahili hivi. Huyu mshia mswahili kaandika asema hivi kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, haya nenda kwenye YouTube, mshia mswahili kabisa amekaa anazungumza kuhusu Abu Bakar na kuhusu Umar, na akisikitika kwamba Abu Bakar na Umar hawakumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumswalia Mtume wala hawakumzika. Kadhiba wazura, anawazulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhiba. Tukalijibu jambo hili, tukaliweka wazi kwamba hapana, si hivyo, bali wako ambao wanawatusi mpaka wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema wazi kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha ni khaina, amefanya khiana. Wanaruka wanasema, leteni vitabu vyetu mtuonyeshe mahali gani. Sisi tuseme hivyo? Sisi tuseme hivyo? Sisi tuseme ma zanat imra'atu nabiyyin qat, hajawahi kuzini mwanamke mke wa Mtume yoyote kabisa? Kadhibu. Vitabu vyenu viko wazi, haya tutakuja kuyathibitisha mara nyingine, tafsiri ya Al-Qummi. Na warejesha kwamba mtu ukitaka ushahidi wa hilo, ukirejea kwenye tafsiri ya mmoja katika wanawachuoni wao, tafsiri kongwe, na walillahi alhamdulillah, tafsiri hizi tuko nazo sisi, tafsiri Al-Qummi alipokuwa akitafsiri aya katika suratu At-Tahrim, katika kauli yake fakhanatahuma, Al-Qummi anasema wama yani biqawlihi fakhanatahuma illa al-fahisha. Hakukusudia hapa Allah kwenye kauli yake fakhanatahuma kwamba wao wakamfanyia khiana, isipokuwa walifanya fahisha. Fahisha ni zina. Hii ni tuhuma ya wazi. Na akaendelea katika maelezo yake kwamba uimamu wao huyo wanamsubiri, wanaita al-Mahdi al-Muntazar, atakuja kumsimamishia haji Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha kwa yale aliyoyafanya kule njiani wakati akienda Basra. Yapi? Wanaeleza haya yamo kwenye vitabu, mwayasema kwenye vitabu vyenu na hamja yakanusha, na ni vitabu vyenu vya kutegemewa. Sasa kuwafunika funika watu na kuwadanganya danganya watu, maana yake nini? Mna watusi wake wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili jambo halikubaliki. Ikiwa sisi hatuko tayari kutukaniwa mama zetu, bali wengine wakikosolewa mashehe zao, hata kama ni kwa haki kwamba shekhe amekhalifu dalili, basi hapa hamtakaa salama, hapa ni vita kwelikweli. Kwa nini tutukanie shekhe wetu? Hatukubali sisi. Je, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hana haki ya kutetewa? Kwa hiyo hii nahdha na hii hali iliyojitokeza ya watu kuamka kuwaweka mbali mashia ni jambo muhimu sana. Lakini jambo jingine muhimu ni kuleta wai katika jamii, kuwapa hoja watu, yani kuleta ufahamu sahihi kwa elimu na hoja dhidi ya shubuhati wanazozileta katika jambo hili, kwa sababu bado wanaendelea na hali hiyo. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika kitu ambacho nitapenda nikitanabahishe ili duaat wa ahlu sunnati wal jamaa, yani walinganizi ikiwa makhutaba mudarrisun katika hilak mbalimbali katika misikiti na sehemu mbalimbali, waislamu pia wa kawaida, katika jambo muhimu ambalo tunatakiwa tulifahamu ni kwamba Shia huwa wanatumia hila na hadaa, hasa kutumia msingi wa taqiya, kujificha katika msingi huo. Ukiwambia nini mafanya taqiya? Kwani taqiya hakuna kwenye Qur'ani? Pepe hata yeye pia fanya taqiya. Takia iko bwana. Na wengine wanasema sisi tufanye takia, tukuogopa nini wewe? Kwani utatufanya nini wewe? Haya si majibu ya kielimu, lakini watakuzuga watu kuonyesha kwamba sisi hatuogopi, kwa hatuna sababu ya kuficha. Lakini hebu waulize, mbona Ali bin Abi Talib siku ile aliposema innahu ma ya'ni alqawmu alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, mpaka mwisho maneno yake ambayo yametajwa kwenye kitabu chenu Nahjul Balagha, kwamba mimi nimepewa bay'a, mimi nimepewa kiapo cha utiifu, mimi na walionipa kiapo cha utiifu mimi ndio wale wale waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakr, Umar, Uthman, kwa yale yale, yani hakuna jipya, ni vile vile tu. Msingi waliotembea nao ndio huu huu tunakuwa nao sisi. Mpaka kafiki kusema inna mashura lilmuhajirina wal ansar. Nimeruka ruka maneno kwa sababu sio maudhui yetu. Hakika hapa na vingine, shura yenye kuzingatiwa ni ile ya muhajirina na ansar. Kwa sababu wao idha jitamau ala rajulin wasammauhu imama, wao wakikusanyika kwa mtu fulani wakamchagua wakasema wewe ndio kiongozi, kana dhalika lillahi radha. Hilo liko ndio radhi, ile kwa Allah limekuwa tayari ni radhi, hizo Allah ameridhia hilo. Huu maneno haya yanapingana na msingi wenu mnayosema ya kwamba imamu lazima achaguliwe na Allah. Ali anasema uimamu ni kwa shura. Wanasemaje? Ah, Ali alisema kwa takia pale. Takia amuogopa nani? Yaani wewe huogopi, lakini Ali aogopa. Si lazima huo. Kwamba Ali alisema vile, ah, alikuwa afanya takia pale. Amuogopa nani? Na watu washapiga na vita sana, au pingine wanakurubia kupiga na vita, na yeye ana jeshi kubwa na akakubali kuingia kwenye mapigano. Sasa anamuogopa nani mpaka aseme maneno kwa takia? Afala taqilun. Sasa hii kadhib hii ipo. Kwa hiyo tufahamu kwamba watu hao wanataamali kwa uongo, uongo na takia. Hili maduati wa ahlu sunna watakiwa walitahadhari sana, wasitoe nafasi katika hili. Nasema hivi kwa sababu hivi sasa kumeingia kauli ya kwamba wao wanataka wahda, wanataka umoja, wanataka kukurubiana baina ya madhehebu, tuishi kwa udugu, kwa sababu sote sisi ni Watanzania, sote Watanzania, kwa hiyo tukae pamoja. Wito huo hauna maana yoyote. Nyinyi mna misingi yenu ya dini na sisi tuna misingi yetu ya dini. Tutaishi, tutauziana, tutakuja kununua kwenu, tutakuja kununua kwetu, tutakopa, tutawalipa, mtatukopa, mtatulipa, tutashirikiana katika mambo ya kijamii. Wewe kwenye ofisi ile ya serikali, wewe ni daktari, yule injinia, yule kadha, lakini katika jambo la dini marufuku. Hatuwezi kushirikiana pamoja maadamu bado mnaendelea kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukaribu huo hauwezekani. Katika mwaka wa 1953, nawapa historia kidogo. Mwaka 1953 hili jambo lilitokea katika safu za Uislamu. Iko shekhe mmoja akiitwa Mustafa Sibai, ana kitabu amekiandika As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islami, nafasi ya sunna katika kuwekwa sheria ya Uislamu. Sheria ya Uislamu, sunna na nafasi yake katika sheria ya Uislamu. Huyu bwana kwenye kitabu chake hiki ambacho kwenye Qur'ani katika kurasa wa 23 analielezea tukio, maana Waislamu walikuwa mbona hawa Shia, hawa Sunni, watu walikuwa na maneno wale waandika hawa kujibu hii vurugu za vipi? Kuna baadhi wanawachuoni wa Ahlus Sunna kwa nia njema wakaona waliingilie kati hili jambo, ikiwezekana basi tukubaliane katika yale tunayokubaliana na yale ambayo tunatofautiana, kila mmoja ashike njia yake, nia njema tu, pamoja na kwamba ni makosa. Lakini sasa wao ndio wanajaribiwa hilo, na hili lilitokea mwaka 1953. Dr. Mustafa Sibai asema mimi nikaenda kumtembelea mmoja katika maraji marja wa kishia mkubwa akiitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, mwenye kitabu hiki Al-Muraja'at ambacho kimeandikwa mpaka kwa Kiswahili na kwa Kiingereza, The Right Path, na kwa Kiswahili kuna kama hivyo akasema muraja'at au barua zile baina ya Abdul Hussein Sharafuddin za uongo. Na kwa hiyo mwenye kitabu hicho sasa mimi nikamtembelea nyumbani kwake bi Madina Sur fi Jabal Amil, nyumbani kwake ambao nyumba yake katika mji wa Sur kule Jabal Amil, Lebanon. nikaenda mpaka nyumbani kwake, na alikuwa yuko pamoja na wanachuoni wa Kishia. Mimi nikazungumzia suala la umuhimu wa kuwa pamoja na kuleta ukaribu baina ya makundi mawili ya Shia na Ahli Sunna, na kwamba katika vitu muhimu ambavyo vinaweza kulitengeneza hili, kwanza ni kupatikana ziara za mashehe wao wanatembeleana. Mashehe wa Sunni wanawatembelea Mashia na Mashia wanatembelea Masunni. Asema wa anna min akbar al-awamil fi dhalik an yazura ulama al-fariqain ba'dhum ba'd, watembeleane na kuandika vitabu ambavyo vinalingania katika fikra hii ya kuleta umoja. Anasema huyu Abdul Hussein alikuwa amehamasika sana na fikra hii na alikuwa akiikubali. Watamma litifaq, na maafikiano yakawa yametimia. Ala aqdi mu'tamarin bi ulama'i sunnati wa shi'ati li hadha al-gharad, makubaliano yakatimia juu ya kuweka mkutano maalum ya wanawachuoni wa sunna na mashia kwa ajili ya jambo hili. Sasa ikawaje? Akaeleza pale baada, akasema thumma ma huwa illa fatratun min az-zaman hatta fujitu bi anna Abdul Hussein asdara kitaban fi abi hurairata mali'an bis-sibab wash-shata'im. Ghafla mimi nikashtukizwa, baada ya kumaliza kikao kile nimerudi zangu mimi, nikakuta kitabu, nikapata kitabu cha huyu huyu Abdul Hussein amekiandika akimzungumzia Abu Huraira, amekijaza matusi na kashfa, akimtukana Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Hicho kitabu mimi niko nacho, chaitwa Abu Huraira, kitabu cha kishia niko nacho, na mule ndani katika aliyozungumza anasema Abu Huraira ni mnafiki. Sasa umoja wa vipi unaotaka nyinyi? Kwa hiyo wao wanachotafuta tuwe karibu, ili wawachote watu katika Ahlu Sunna wawaingize kwenye kundi lao, lakini si kwamba wao watakoma kututukania watukufu katika dini yetu, watu bora katika dini yetu. Dini yao haiwezi kusimama katika kuacha kuwatukana watu hawa. Kwa hiyo Abu Bakar, yani Abu Huraira, kwao ni mnafiki. Lakini pia nataka tufahamu kwamba khilafu iliyopo baina yetu sisi na Ashia Arrafidh, kwa sababu ukiwabana kwamba nyinyi mwatukana masahaba, wanakimbilia mbali. Ah, kuna masahaba wengine wanataja wale mabedui wengine na watu mbalimbali kabisa huko. Je, pia waadilifu fulani alifanya hivi, pia huyu mwadilifu? Wanawataja watu ambao pengine si mashuhuri katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe mwambie da'an kaha, achana na hili. Unasemaje kuhusu Abu Bakr, kuhusu Umar, kuhusu Uthman, kuhusu Aisha, kuhusu Hafsa? Twende na hawa kwanza, msimamo wako ni upi? Na je, unasimama katika haya, katika haya yanayosemwa na wenzetu? Kama wewe hutukani, je, haya yanayosemwa na Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, anayasema Ahmad Tijani, anayasema fulani, anayasema Mayunga, anayasema Jalala, yote anayasema, wewe una msimamo upi? Maana hawa wanawatukana masahaba, hawa wanawakashifu. Sasa wewe wasemaje, una mauqifu gani juu ya vitabu na maneno yaliyoandikwa na watu hawa? Tujue msimamo wako, sije ukasema kwa mimi situkai mimi Abu Bakar radhiallahu anhu kadhib. Maadamu tabanna hadha almadhhab alkhabith fa huwa minhum, muda wa kuwa ameyakubali madhehebu haya, yeye ni katika wao. Mpaka kupe msimamo wake, anasemaje kuhusu hawa ambao wana watusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi tuambiwa walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسماجي كوس أبو بكر كتكهيل ونسماجي كوس عمر كتكهيل هم وذراو هم وتكان هم ونعن. الصدوق من كتاب شاكي من ديك بالي أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد ابن أبي وقاص لعنه الله. ننهي mmoja katika wanachuoni wenu wakubwa kabisa katika vitabu vile vikubwa vinne ameandika, na vitabu tuko navyo, asema mtu wa kwanza kupiga mshale katika kuitetea dini ya Allah jalla waala ni mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saad bin Abi Waqqas, Allah amlaani. Mtu apigania dini ya Allah, mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unasema Allah amlaani, kuna nini? Haya maneno yako ndani ya vitabu vyao yamejaa. Sasa kipenyo kingine wanachokijificha nacho, wanasema mbona kuna watu walikuwa wakiwatukana Ahlul Bait, mbona nyinyi hamuhesabu kwamba ni watu wabaya? Mbona Imran bin Hattan amemsifia Abdurrahman bin Muljam, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi sultana. Amezungumza maneno haya na aliyekuwa Abdurrahman bin Muljam amemuua Ali bin Abi Talib, Abu Uthman Haris bin Uthman al-Rahabi كان يسب عليا 70 مرة بالغدوة و70 مرة بالعشي. ذيب منا الحديث ذاك سيكون داني صحيح بخاري كوية ما صحابة نيوات ولا منا وكتكان أهل البيت نيني هم واتتين منينو يكون داون دا تساسا تساهاي لما جبوا ياكي مزوري كبيسا لكن المقام كسمامو هيكي كتوشيليز في يزنبون زيوتي هاي. Lakini wewe fahamu tu kwamba sisi hatukubaliani na misimamo ya watu wenye kuchukia masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wawe ni katika ahlul bait au nje ahlul bait. Suala la kupokea riwaya hapa lazima ufahamu. Sisi katika msimamo wetu amekuja mtu na habari na tunajua kwamba huyu si muongo, awe Shia maadamu si kafiri hajafikia kiwango cha kufru, awe katika nawasi awe katika mafawarij, habari yake tumekubali kwa vipimo maalum. Na kama ikiwa habari hiyo ameileta inaegemeza na kutia nguvu madhehebu yake, sisi hatuikubali. Lakini pia ni lazima yathibitishwe yanayodaiwa kwamba ameyafanya. Abu Uthman al-Rahbi anakataa, asema mimi sijai kumtukana Ali bin Abi Talib, bali Abu Ibn Hibban al-Busti amelizungumza hili, asema si kweli, yanayotuhumiwa kwake yeye hayajathibiti. Na ndio maana al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala akasema Rumia ametuhumiwa, hakusema kwamba imethibiti, kwamba tuhuma kwake imethibiti. Kwa hiyo katika kikao hiki, simamo hiki, siwezi kuyazungumza hayo yote, lakini wao hukimbilia huko. Mbona Ali bin Abi Talib ametukanwa miaka 60 juu ya mimbar mpaka alipokuja Umar bin Abdul Aziz akaja akaondosha laana? Haya yote ni maneno yanahitaji majibu, lakini usidhahadalike, ni urongo mtupu ndani yake. Kwa hiyo wanajibanza kwenye kipembe cha Ahlul Bait na kudai kuwapenda Ahlul Bait, lakini sio kweli katika mapenzi yao. Wao wana lengo lao ni kuwaporomosha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Ahlul Bait ni kisingizio. Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe ndiye aliyekubali kumwozesha binti yake Ummu Kulthum, akamwozesha Umar bin Khattab. Huyu Umar bin Khattab na utu uzima wake, ashakuwa mtu mzima, yeye ni khalifa sasa, akenda akamposa binti wa Ali bin Abi Talib. Binti huyu mama yake ni Fatima, Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ummu Kulthum ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dada yao kina Al-Hasan wal Husayn. Umar bin Khattab alikwenda kwa Ali kumposa, Ali akamwozesha binti yake. Hebu niambie, kuna mahaba ya kiasi gani katika jambo hili? Mtu humkubali kafiri, jitu ovu, kama anavyotueleza Mayunga kwamba Abubakari na Umar walikuwa na sera mbaya kabisa na historia mbaya kabisa, watu wenye historia mbaya. Haya, imamu mnemkubali athubutu kumwozesha binti yake, kuna nini hapa? Takia alikuwa akimwogopa Umar? Na ndio maana akasema laqad raaitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ara ahada yushbihuhu, mimi nimewaona masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi hakuna yoyote katika nyinyi anayefanana na wao. Kisha akataja wasifu wao, namna walivyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti na mlivyo nyinyi. Mwajificha kwenye kipembe cha Ahlul Bait kadhiban wa zuran, na wallahi biillah tunamwomba Allah tabarak wa taala tuje tufumue hivyo hivyo hayo maficho yenu, tuvunje watu wajue kwamba nyinyi mwajiegemeza kwa Ahlul Bait kadhiban wa zuran. Kwa hiyo khutwa hizi na durusi zitaelekea katika kuliweka wazi hili. Kwa hiyo duatu ahli sunna wal jamaa walifahamu hili, sisi hatuna ujamaa na watu hawa. Kwa hiyo nyinyi mnaozungumza hivyo, pamoja na kwamba mafanya mambo yenu ya tasawuf, mtasoma maulidi, mtafanya mahitma, lakini kwa kuwa mmelisimamia hilo, mtaitwa mawahabi, mtatukanwa, mtakashifiwa. Maadamu mmeshaamua kulivaa hili, simameni sawasawa. Watetieni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakumul ajru wal mathuba inda Allah, wala msibabaishwe na watu wasakatonge wanaorudisha nyuma. Hawa ni watu waganga njaa tu, wanaotaka kuwatisha kwamba hakuna haja ya kuzungumza mashia mijadala kama hii, hii inaita uchochezi wa amani, hakuna unaitwa kuna uvunjifu wa amani? Wewe ulipokuwa ukiwazungumzia mawahabi ukuona ni uvunjifu wa amani? Ittaqillah iyyaka wal kadhib fa inna al kadhib yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al nar. Iyyaka wal kadhib, iyyaka wat talawun, tahadhari na kugeuka geuka kama kinyonga. Haifai Muislamu kuwa namna hiyo. La khaira fi mri'in mutalawwinin idha ar-rihu malat ma la haythu tamim. Hakuna khairi kwa mtu anayebadilika badilika kama kinyonga hivi. Upepo ukivuma kuna mashariki na yeye anamili mashariki. Kuna magharibi na yeye magharibi. Istaqim kama umirt. Simama sawa sawa. Njaa isipeleke mahali pabaya. Kwa hiyo kuna mashehe waganga njaa. Msiwasikilize hao, achane nao. Nasalullah ta'ala an yansur dinahu وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوم إلى صلاتك.